بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقة الفائزين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ginnaw biñu sante yalla julli ci sangu sangu yi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu ngeen di nuyu di len ziyara di len balu haq te ñaan suñu bo xama sala bal ñun ñep baraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam jotay bi wessu ñi ngi doon ubbi mi nga xamantene mom moy babul aniya ci ñaarelu buntu di ñaarelu buntu manam moy buntu ndap yi ci téré bi nga xamantene manam moy kitabut tahara manam di wax ci walu lab ci téré bi nga xamantene mom moy bulughul maram min adillatul ahkam al imam al hafiz ahmad ibn hajar al asqalani rahimahullah ta'ala légi waxon nañ né babul aniya buntu ndap waxon nañ li nga xamantene mom mo ci aju waxon nañ li nga xamantene mom la yenente bi sallalahu alayhi wasallam téré yi nga xamantene mom la téré yenn yi né yoy ñu téré ci walu ndap ñu gëna tuuti yi nga xamantene mom lañu permettre ci ñu def ko ndax li nga xamantene mom moy ciosan ci mbiri mom moy ne dafa dagan te ciosan ci mbiri mom moy dafa lap lol yeb leralon nañ tamit ordre bi nga xamantene mom la imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah indi ci ndab yi nga xamantene manam mom lañu téré wala bok yi nga xamantene manam atté yi nga xamantene moy yenn ndab yi problème yi nga xamantene ñom ñoo ci mëna am lol tam waxon nañ ordre bobu importance bi mu am importance ak classification bobu ni mu démé manam lol yépp di tektalé manam magay ki nga xamanténi mom moy borom téré bi ak tamit né borom xam xamu hadisi ak borom xam xamu fiqi rahmatullah alayhim dañuy faral di yitéwo ordre bobu non wala dañuy faral di yitéwo buntu bi ni ba faral di bayyi xel li nga xamanténi manam mom moy ordre de priorité et que téré fiq kenn duko bindé numu la nexé manam dafa am ordre dafa am méthode no xamanteni non lañ koy bindé non lañ koy téggé légui tay inshallah taala dañuy tambali bala ñuy tambali ñaarelu manam hadith yi nga xamanteni ñaari hadith yi nga xamne ñom ñoy jikki nga xamne mom la imam hafiz ibn hajar rahimahullah taala indi moy li nga xamanteni mom moy ay ndap yo xamantene toxal nañ ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mom daan nako jëfëndiko amna luñuy wax mikhdab min hijaratin lo xamne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan nako jëfëndiko manam jaru keul lay doon bo xamantene wala marmit bo xamantene xeer lañ koy défaré amna lo xamantene mom la yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam doon jëfëndiko lool hadith Anas ibn Malik bi radiyallahu anhu moko wax ndax yenen tibbi mu ne fekkena comme bu nek sahih imam al-bukhari rahimahullah moy bi yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam jëlé won loxom duggal ko ci bir ndabli ñu mat 70 gillem dat ci nan hadith bobu manam lolu mikhdab la jëfëndiko min hijaratin wa kha bil kha wa dad deng amna lo xamantene tamit dañ na manam comme qadah la comme ni nga xamantene nonu la nekk ci hadith Anas ibn Malik bi radiyallahu anhu moy aw leget lay don inna qadah an-nabi sallallahu alayhi wasallam qad inkasara fa denga fatakhadha silsilatan min fidda fa fatakhadha makanaha silsilatan min fidda manam qadah moy keul leget bu yenenbi sallalahu alayhi wasallam bi mu toje mu dadi jël ben fil bo xamantene khalis la mu manam mu ñewé ko ko kon moy lolu yenenbi sallallahu alayhi wasallam da ko dan jëfëndiko voilà yenenbi sallallahu alayhi wasallam da na jëfëndiko manam solo nañ tamit ne jëfëndiko na liñu wax tawr tawru genre ciin lay doon bo xamantene manam mu ne tawr waye min sufr comme ni nga xamne non la nekké ci hadithu zayd abdullah ibn zayd ibn asim radiyallahu ta'ala anhuma bo xamantene batay mi ngi ci sahih imam al-bukhari rahimahullah mu ne yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne jefandiko nako atana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa akhrajna lahu tawr min sufr yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñewon suñu kër mu ne manam muy japp ñu gennel ko tawr kon moy ci nu bo xamantene sufr moy cuir jaune bo xamne kon ci cuir jaune lañ koy defare mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam don jappo yenenbi sallallahu alayhi wasallam toxal nañ ci mom mu jëfëndiko bag idawa ko ci idawatan mimma in comme ni nga xamantene manam bag bu fess la comme ni nga xamne non la nekké ci buñu nekké di ki buñu rétan di ki préoccupé wu ci yo xamné amu sax Mustapha man def ma dara déggo son ba def ma dara bu wax parce que yow wax ngay téré man waxuma dama rétan yo déjà le simple fait nga japp né yow lañu waxal lolu lay la ci sa kaw wa légui waxuma dara wa ñu yagal légui ba bak mo tom bari ñu ci système voilà ok d'accord voilà comme ni nga xamantene non lañ ko gissé won ci hadith ban dede amna benen am gis nañ ko ci bulughul maram idaw waaw ci ki bi la non voilà idaw Voilà. Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam defandiko na kon liñ wax tamit jafna tu mais jafna keul lay doon bo xamantene wala ndap lay doon lo xamantene day gëna reuy ci ciosan buñu waxe jafna li tax ñuy wax lu mak lay doon lo xamantene lopp fukki nit dinañ ci lek mais lolu dinañ ci ñew inshallah mais fi aw leguet la leguet bo xamantene ci la yenenbi sallalahu alayhi wasallam jappo ak yenen ak yenen yo xamantene da koy woné amna bag hadith imran ibn hasan radiyallahu anhu la idawala ok foko idawatu mimma naam kon benen bi kon xamnañ ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam kon yoy yep don nako jëfëndiko ci ay ndap kon nak ci ciosan kon ci ciosan amna tam djul ci benen riwaya benen hadith bu ummu salama radiyallahu anha mune yenenbi sallalahu alayhi wasallam fofu la don fofu la karawam dafa am karaw gum fa nekkon gum ci defon djul la djul day nek day nek mel no xamantene day day melni ben voilà comme entonnoir voilà non lay def ni voilà non lay mel kon ala kulli halim yoy yep ay xet ndap la yo xamantene solo nañ ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam don nako jëfëndiko kon mu melne yenenbi sallalahu alayhi wasallam kon xet ndap yu bari la jëfëndiko waye li nga xamantene mom mo rot ci suñu buntu bi ni yi nga xamantene mom moñu gëna intéressé kon du yi nga xamantene mom lañu jëfëndiko waye liñu intéressé moy yi nga xamantene mom lañuy téré légui kon ñu dugg ci li nga xamantene mom moy ñu introduire li nga xamantene mom moy dafa am problème wa ok légui kon ñu bayyi xel li nga xamantene kon mom moy suñu hadith yi nga xamde mom lañu ñëkke bismillah c'est ça hein wala yow ya ko dogu wala wala ñaari hadith ñëk ñaari hadith wa bismillah on jibi da ci tane di ñu wax ci ko ñu bayyi xel fele yeen ci jigen ni soxna magat ni ngi lay xaar yalla yalla barkel sey bi wa def ci barke bu reey reey reey barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam indi jabar bu bare bare bare bare wa ton organisation dañuy bind hadith 14 wala ñu bind hadith 1 ci parti non su len nexé légui ñaar possibilité ñu am pour wal organisation bi lay wax manam bu la nexé légui da ngay bind par exemple chapitre manam ki ñu doot chapitre 2 hadith 1 après nga def ci côté bi 14 wala bo nga def 14e hadith wala manam soit ya xol ci côté bu ko boko def mais nga def quand même ñu né 14e hadith lañuy nekk di dugg manam ndax dañu wara dugg ci 14e ak 15e hadith inshallah bismillah a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wala an uzayfa ibn al-yaman radiyallahu ta'ala anha anhuma قال انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في انتهاكها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه وعن أم سلمة رضي الله تعالى أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه وا كون ñaari hadith yi nga xamantene mom moy hadith yi ñu wara gis yep muttafaqun alayhi lañ yo xamantene al imam al hafiz ahmad ibn hajar al asqalani rahimahullah mom moko manam dañuy bayyi xel rek té bané waxtan inshallah al imam hafiz ahmad ibn hajar al asqalani rahimahullah dafa indi ñaari hadith yi hadith bu ñëk manam yépp muy wax ci atel li nga xamantene mom moy or ak khalis ci nga xamantene ñom ñoy ndafi mune an abi an hudhayfah ibn al yaman radiyallahu ta'ala anhu ma annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في آن لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة من عن حذيفة بن اليماني من جلين حذيفة بن اليماني رضي الله تعالى عنهما أنه قال من رفع وحني قال رسول الله قال وحن رسول الله نور يالله صلى الله عليه وسلم mune la taqulu bu len lek bu la tashrabu bu len nan fi aniyati dhahabi ci ndabal or wal fiddati ak khalis wala taqulu te bu len lek fi sihafha ci manam ci bolam yi rek manam ci bolam yi mune ndax fa innaha lwer bor moy ndabal or khalis mom la lawm ñen la len ñom yeveri fi dunya ci aduna walakum te ñeñ la leen yeen julli ñi fi al-akhirati ci al-akhirah mune muttafaqun alayhi nari imam yu makki muy imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhim ñoko solo benen hadith bi mom moy an umm salamah radiyallahu ta'ala anha annaha qalat الذي يشرب في آنية الذهب وفي آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه ki nga xamantene alladhi muné an ummu salama jël nañ ci ummu salama ta radiyallahu anha anna qalat muné alladhi ki nga xamantene mom yashrabu day nan fi aniyatil fidda ci ndabal khalis inma li am ba def moy yu jarjiru da nay khurkhuri wala bok da nay bokh bokh fi batni ci biram nar jahannam safara jahannam muttafaqun alayhi manam ñaar imam itam ñom ñoko bok solo imam bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhi kon ñaari hadith la yo xamantene dañoo tar ci di jajje ci di téré li nga xamantene mom moy di jëfëndiko ndap lo xamantene or la wala ndap lo xamantene khalis la ah bala ñu ko faté dafa am ci mbokk yu ñox ko xamne wala ño xamne dañu lajoon bala ñoo tambali insha Allah suñu hadith yi ñu barkelu ci ci tuddu ay isnadu hadith yi nga xamantene mom lañu amé té jëlé ko ci Cheikh Cheikh Salahuddin radhiyallahu tabaaraka ta'ala wa radha an nabihi wa nafa'ana Allah barakatuhu ci li nga xamantene mom moy téré bi d'une manière générale moy bulughul maram min adillatil ahkam ak li nga xamantene mom moy hadith yi nga xamantene mom mo nek ci téré bi manam moy mom moy téré moy hadith yi nga xamantene ñom ñoo ci nek al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala mom moy pong xam nga mom comme pong la manam danaka manam nono la koy dakantale manam moy mom moy pong mom moy pont bi nga xamne mo nek digeunte ñu ñëk ni ak ñu mujju ni mom moy pont bi manam ñu ñëk ni ak ñu mujju ni ki nga xamne mo leen relier han ba nga xamantene ñu ñëk ñu mujju ni joxe nañ ci ñu ñëk ni moy al hafiz ibn hajar rahimahullah comme ni nga xamne non la imam suyuti rahimahullah neena aduna yep sen isnad yi day wër wër lo ci manam mom ak al hafiz al iraqi ak al maydum ak dimyat rahimahullah alayhim legui wala ak al-mizzi al-hafiz al-mizzi manam legui chercher kon téré bi manam bulughul maram min adillatil ahkam biñ koy tambali waxon nañ isnad bi nga xamantene manam mom lañ ko solo won legui nak pour barkelu ci ki nga xamantene manam moy kilifa lo go xamantene Cheikhul Islam la nek barakatul anam nek ko xamantene mom vraiment fakhr la man poukereu kayu imam yu mak yi la imamatul aalam comme lima ben kilifa wax ci barki big rek man koy wax alkibir ni waxtan ben kilifa ko xamantene ci wali yu mak yi la bok nga xamantene dafa bok ci ñi dem ci diwan bi munema cheikh munema gis nga insha Allah taala yalla dina la defal fatu bu reuy ndax cheikh Cheikh Salah bi kep ku and ak mom da nga am fatu kep ku and ak mom rek dang ko munema koku kilifa lu ko xamne ci aduna bi neko ñun dal ñu ngi poukereo sax manam ñu ngi koy bëgg bu for te ñu ngi koy poukereo te xam nan wax ko ne ko sama keur keurum la ñun mom lañu bëgg mom lañu noyé radiyallahu tabaaraka ta'ala ala kulli hal suñu borom subhanahu wa ta'ala defal nako yitte yu manam mbir yu kawé kawé ak xewul gu reey reey yalla nañu yalla tass ci barkem cheikh kon cheikh serif salahuddin radiyallahu anhu mom mi ngi jëlé hadith bulughul maram d'ailleurs ak yeneen teer yi nga xamantene mom ci bopam moko wax mu ne as-sanadul mubarak la tuddé sanad bobu manam sanad bi nga xamantene dafa am barké bu reey mom la solo yam ngene alladhi narwi bihi jami'a kutubi sunnah molem tere sunna yi tere hadith yi ci sanad bobu lañ ko solo ye munema muné kon mom tere bobu hadith yi kon yu nek ci bulughul maram ak bulughul maram ci jëmi bopam mi ngi koy solo ye jele ko ci ash-sheikh muhammad mom al-hafiz ash-shinqiti at-tijani radiyallahu anhu moy al-misri Cheikh Mohamed Al-Hafiz At-Tijani radhiyallahu anhu mom moko jël ci Cheikh Mohamed As-Sadiq an Cheikh Mohamed As-Sadiq Ar-Rayahi nga xamne seul la ci Cheikh Ibrahim Ar-Rayahi mom moko soloé jël ko ci Cheikh Mohamed Tayyib Ibn Naifar at-Tunisi mom moko solo jeul ko ci Cheikh Al-Mahi Ad-Darfuri mu jeul ko ci Sayyidi Al-Qutb Ar-Rabbani wal Arif As-Samdani mom du Awliya Ar-Rahmani Sayyid Ahmed At-Tijani Cheikh Ahmed At-Tijani radiyallahu ta'ala mu jeul ko ci Cheikh Mahmoud Al-Kurdi radiyallahu ta'ala moy mi nga xamantene mom moko taqdimalon ci tariqatul khalwatiyya bim ko taqdimal ci tariqatul khalwatiyya ci ginnaw gi ci law fatwa wa ba'da ma qaddama al-kurdi ra an-nabiy al-mustafa safi wa qala la minnata fil makhluqi 'alayka min mashayikh at-tariq ana murabbika wa anta waladi wa shaykhuka al-abr kullu musnadi wala min ghayri khalwati wala wa fatruk jami'a ma bi akhata hatta tafuza kullama wa'ita min ghayri khalwati wala i'tizali subhana rabbi da'im al-kamal fool mom la cheikh hajma do no fofu radi Allahu cheikh mohammed al kurdi radi Allahu ta'ala mom moko waxon ne ko di nga yegg bu dibi daf ko lacc ne ko lo beug mu ne ko dama beug khutba ne to rasul mu ne ko upp nga li nga am upp na lool kon cheikh mohammed kon cheikh mohammed al kurdi wo radi Allahu an mom moko jele ci cheikhul islam cheikh mohammed ibn salim al hasni al misri mom mo jele mom moko solo ci الشيخ محمد عبد الله السلجماسي مم موك صلوه الشيخ عبد الله ابن سالم البصري مم موك صلوه محمد ابن الشيخ علاء الدين البابلي المصري مم موك صلوه جلوه ابو النجا سالم ابن محمد السنهوري مم موك صلوه جلوه الشيخ موي خاتمة الحفاظ الشيخ الإسلام محمد ابن احمد ابن علي الغيطي مومكو صلوه جلو تي ابو يحيى زكريا شيخ الاسلام زكريا الانصاري موم نك موم مو صلوه تيري بي تي كيغا خا مني موم مكو بيند موم مال الامام الحافظ احمد ابن علي ابن حجر موي امير المؤمنين في الحديث مع احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله عليهم رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع كون لول موم موي اسناد بيغا خامتاني موم مو نيو با تي buluhul maram min adlatil ahkam ak yenen tere yi nga xamne ñoom tere sunna yi liko dalé ci al imam al hafiz ahmad ibn hadar al asqalani rahimahullah mom moy pong bi mom isnadam yu siw nañ amna na inshallah comme niñ ko digé bobu depuis bobu né dinañ indi inshallah isnad yi nga xamantene ñoom ño jaar ci al imam al hafiz ibn ahmad ibn hadar al asqalani alayhi wa alayhim ridwanur rabbani inshallah taala dina ñew ci wax isnad yoy legi kon ñaari hadith yi nga xamantene mom lañu jang tamit ci seen yoon tamit lañ soloé hadith yi nga xamantene mom mom ño nek ci téré bi niki nonu solo nañ ko tam comme ci yoon yi nga xamantene mom lañu jëkkon tuddu ci biñuy tambali téré bi yoon bi nak li nga xamantene mom moy particularité bi moy groupe bu ñëk bi yëp ay tidian lañ dono diko da cheikh sallu salahuddin ba ci sir ahmed tidiane radhiyallahu ta'ala lolu particularité bu mag la bo xamantene du négligeable wa legi kon ñaari hadith yi nga xamantene mom lañ jang moy hadith sayyidi moy hadithu sayyiduna huzaifah ibn al-yamani radiyallahu anhu ak hadith yi nga xamantene mom moy hadithu sayyidatuna ummu salama radiyallahu ta'ala anha di soxna ci yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam dañuy jajje ci di jefandiko li nga xamantene mom moy or ak khalis ci yi nga xamantene mom lañuy nané am diko lek d'une manière générale mais fi al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah daf ko indi pour wax ci walu njap parce que comme ni nga xamantene non lañ ko gissewon babul aniya bo gisse ñu indi ko fi li tax lan jarign gi lan la moy ne comme dañu joge ci walu ndox te ndox da fay nek lo xamne day daw bala nga ko mën jëfëndiko il faut mu am fu mu ne du deug lool mom motax ñu soxla comme que fimi ne moy ndap yi ñu soxla nak étudier ndap yi ana lan lañ ci ñu xam yan ndap lañ wara jëfëndiko yan la warul jëfëndiko légui kon buñu xolé nan lañ mëna tuddé suñu parti bi nan lañ war ko mëna tuddé parce que ci walu ñiap la manam hadith yi bo leen sétlo ci walu kitabul ashriba wa at'ama ak al ashriba wala al kitab al libas ci yoy lañ koy duggal manam ci lu jëm ci walu lek ci walu nan ak ci walu sol li tax ñu koy duggal ci walu sol nak da fekk ne hadith bi daf ko dag dafa am yu mu ci dag surtout li nga xamantene mom moy hadith Hudhayfah ibn Yaman bi radiyallahu ta'ala anhu mais hadith la kon yo xamantene ci walu gogu lay dugg fi nak imam al-hafiz rahimahullah bu ko inde dal dafa bëgg wone ne ndox mi nga xamne mom lañu wara mëna jëfëndiko ngir mëna lek ngir mëna nan wa surtout ngir mëna japp parce que dafa classifier won ndoxi ci lu lap té labalaté lu lap kessé ak lu sobéw mais yi nga xamantene ñom lañu mëna jëfëndiko bu ndox ma xëssé ba lap té labalaté dafa am foko ci ndap yoko mëna def pour mën ko utiliser pour sa jaamu yalla ndax kitabut tahara lañ ne buñ ko faté té kitabut tahara da fay wax ci walu lap kon nak mom daf ko indi pour wané ni ndox mi meuf nako jëfëndiko pour manam japp niki nonu meuf nako jëfëndiko manam ndox manam ndap yi nga xamné kon ndap bi meuf nako jëfëndiko meuf ko jëfëndiko pour japp dañ koy téré meuf ko jëfëndiko pour sangu farata dañ koy lan dañ koy téré kon mu aju ci hein ahkamu mu lolou ke du ba bu faslu manam tekantalu mu nako ta ahkamu aniyati dhahabi wal fidda ahkam aniyat az-zahab wal fidda manam atay ahkam aniyat az-zahab aniya moy manam atay ndabal aniyat az-zahab ndabal or wal fidda ak khalis az-zahab wal fidda kon lolou buñu gisé ci gattal lolou war nañ ko mëna tuddé han war nañ ko mëna tuddé hadith buntu bi légui hadith bi mom moy hadithu bu ñëk bi moy hadith Hudhayfah ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhuma ñaari imam yu magi imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi alayhima bok nañ ko solo naam yenen imam yi nga xamné ño nekk ci ashabu kutubu sita yoyep tam solo nañ ko ndax dañ waxone dañuy teunk takhrij bi imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi alayhima ñom ñaan ñepp solo nañ ko ci yoonu Saif muy Saif ibn Abi Sulayman lool mom moy li gëna jégué hadith bi nga xamantene mom lañ nek imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dañ hadathana Abu Nu'aym qala hadathana Saif ibn Abi Sulayman manam Abu Nu'aym rahimahullah mo ñu netali mu serignum ci serignum yu magi mune mom mo ñu netali mu jëlugu ci Saif ibn Abi Sulayman amma ki nga xamne mom moy imam Muslim rahimahullah daf ne hadathana محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سيف موم لول لا واخ مانام كون محمد ابن عبد الله ابن نمير موكو جيلي تي مو نيب سان بابا نيناما مو ني سيف موم مو ني نيتالي لغي لغي لغي كون سيف مونه انه قال مونه سمعت مجاهدا يقول مونه دغنا مجاهد موي مجاهد ابن جبر رضي الله عنه رحمه الله ام طالب عبد الله ابن عباس مونه دغنا كون مجاهد يقول مونه عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى مجلتي عبد الرحمن ابن ابي ليلى تابعي لا مي بو مك بو خامتني داني واخ موم صحابه يو بري صاح داني موجي دي جانغي سي موم solo nañ ci mom ay hadith tellement manam dafa nek ko xamantene ku magla mune kunna ma Hudhayfah mune ñun ne ñu nekkon ma Hudhayfah mune fastasqa manam amna riwaya yo xamne daf ne won fil mada'imi manam kon ñom dañu andono Hudhayfah ibn al-Yamani hadith bi ni la deme moy dañu andono Hudhayfah ibn al-Yamani radiyallahu anhu mune ñom ñu and fil mada'imi manam mada'im ab dekk la bo xamantene bon lolu moy yenen riwaya mais riwaya bi nek ci sahabi manam bi nga xamne mo nek ak isnad bi ñu wax waxul fil mada'imi kon lolou ñu bayiko xal muna fastasqa mat legi dina ñew ci globalité hadith bi ci ni mu ñewé circonstances yi lan lay tekki globalement après ñu dogu dugu ci commentaire bi inshallah muna kon fastasqa muna fasaqahum majusi dafa ñew di wut ndox neena daf ko bëgg naan fasaqahum majusi ab majusi ñew jox ko ndox amna ci benen riwaya bo xamne daf ni dox kan mais lolou dina ñew ci detail yoy inshallah legui muné ci hadith ci sahihu al-bukhari muné faramahu bihi mu xagn ko ko manam mu jël keul gi mu ko indil ha mu xagn ko ko ci benen riwaya moy fa lamma wada al qadah bi mu tege keul bi rek mu xagn ko waji dan wama ramaytuhu illa anni qad nahaytuhu marratan aw marratayn xaynu mako ko gis nga ni lulul ne dama fekk ne dama ko ko tere ñaar ben yoon wala ñaar yoon deng muné ka annahu yaqulu ha lam af'al hadha budul won lol doon mo won def li muné nak mu daal ci tek ne neena walakinni sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul way da fek dama deg yenente bi ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam muné la talbasul harira wala dibaja bulen sol harir moy soa wala dibaj moy brocart manam bulen sol ñaar yoy ñom ñaar ñep nak ay façon mi soa lañ dibaj façon soa la sauf que day dis muné bulen ko sol muna wala tashrabu fi aniti dhahabi wal fiddati te bulen lek bulen nan ci ndabal or ak khalis wala taakulu fi sihafiha te bulen nan ci sen bol yi nga xamantene mom lay nek mom lañ def ndabal or manam mom lañ defare or ak khalis muna ndax lan muna fa innaha lahum fi dunya wala na fi akhirah lol moy riwaya ci isnad bi nga xamne mom la tuddu sam ndax ñun ñoko ñom ñoko mom ci aduna ñun ñoko mom alakhirah amma nak ñoom manam ñoom yéféri ñoom ñoom mom li aduna ñun ñoko mom alakhira lolu moy riwaya bi nekk ci isnad bi nga xamne mom la amma yenen isnad ndax dama gis ne mom moy li gëna jégué isnad bi nga xamantene mom la imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala solo na hadith bi ci benen anam boba daf ni hadathana muhammad ibn al-musanna qala hadathana ibn aun kon muhammad ibn musanna mom moko solo ci abdullah ibn aun mun qala hadathana ibn abi adi an mujahid an abdurrahman ibn abi layla qala kunna ma hudhayfa fa dhakara an nabiy sallallahu alayhi wasallam andon nagn ak hudhayfa mo hudhayfa ibn al-yamani radiyallahu anhu ma mun fa dhakara an nabiy sallallahu alayhi wasallam qala mudad tudu yarantu bi sallallahu alayhi wasallam dan la tashrabu fi aniyati al-fiddati wadh-dhahabi bulen wala la taakulu fi aniyati al-fiddati wadh-dhahabi bulen lek ci ndabal khalis ak or ndabal or ak fi anati zabi wal fidda ci ndabal or ak khalis mune wala talbisul harira wala dibaj bulen sol tamit harir moy soa ak wad dibaj nak souvent dang koy faral di utiliser pour diko lalé mu nek ay mbaj wala yu mel non mais pas souvent luñuy sol mais meun nañ ko def tamit pour sol ko ndax day xawa dis comme niñ ko waxe legui ni mune fa innaha lahum fi dunya wa lakum fil akhirah bobu riwaya mo am lol ndax ñoom yeeseri ñoko mom ci aduna yeenako mom al akhirah kon li mom moy li nga xamantene mom moy li aju ci tahriju pour ñu teunk ko li nga xamne mom moy tahriju hadith bi manam moy hadith bi ana nan la nekké ci ñaari sahihi sahih imam al bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima kon hadith yi bi nga xamantene mom lañu nek legui inshallah dañu wara ñew ci li nga xamantene mom mo aju ci sharh baat bi baat yi legui mune kon an hudhayfah ibn al-yamani radiyallahu anhuma kon fofu lañu ñëkke hudhayfah ibn al-yamani Voilà. Hadha Hudhayfah ibn al-Yamani ibn Jabr al-Absila radiyallahu ta'ala anhuma. Kon Hudhayfah papam manam kon mom moy al-Yamani. Al-Yaman manam dañ ko wax al-Yamani ndax ñom sen manam muhajirun manam ansari la ñew jaayantel. Hein? Legi bu jaayante ñom mom motax comme ñom nak sen tosan Yaman la motax ñu nan ko al-Yamani. Mais sinon Husayl la tudon kon manam al-Yamani bobu Husayl la tudon amna ñu wax ne Husayl la tudon comme ni Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala wax ci Sir A'lam An-Nubala Hudhayfah ibn al-Yamani radiyallahu tabaarak wa ta'ala anhuma mom way sahaba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene mom moy sahibu sir rasulullah sallallahu alayhi wasallam manam mom mo dan yor secret botu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da ka dan denk ay secret lol mom motax mun allamani rasulullah sallallahu alayhi wasallam mun laqad allamani rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma kana wa ma sayakunu ila qiyam as-sa'ah yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xamal na ma li xewon avant ak li xewé ji ba kérok aduna tukki yepp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xamal na ko ni ci sahih imam muslim rahimahullah lolou bokku na ci hadith yi nga xamantene dañuy tek ci lene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xam na la